राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल नवमी, विक्रम संवत 2057, 10 जुलाई सन 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, बिरला मंदिर, नई दिल्ली। राम देखो, शरीर ऐसे दो विभाग है, एक चेतन विभाग है, एक जड़ विभाग है। ये शरीर है, ये जड़ विभाग है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये सब जड़ विभाग है। और मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, ये भी सब जड़ विभाग में है। प्राण है, शक्ति है, ये सब जड़ विभाग में है। और जो जानने वाला है वो चेतन विभाग है। जो जानता है मन बुद्धि इंद्रियों को, प्राणों को, शरीर को, शरीर के अवयवों को, पांच भूतों को, ये जानने वाला है वो चेतन अंश है। तो जड़ अंश को लेकर कहे वो कर्मयोग होता है। कर्मयोग में जड़ विभाग ही मुख्य है। चेतन विभाग के बिना जड़ विभाग नहीं है, मुख्य उसमें जड़ विभाग है। जड़ विभाग को लेकर कर्मयोग होता है और चेतन विभाग को लेकर के ज्ञान योग होता है। और जड़ और चेतन दो जैसी प्रकृति है, ऐसा जो परमात्मा है उसको लेकर भक्ति योग होता है। ये तीन योगास्त योग में आप लोग नाम श्रेयो विदित सया, श्रेय विदित सया, श्रेय कल्याण करने के लिए ये बात बताई। तो ये विभाग हुआ, तो जड़ विभाग है ये संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनमें होने वाले मन बुद्धि इंद्रियां और इनसे बाह्य जो रुपया पैसा चीज वस्तु स्थिति है, सब है, सब अनंत ब्रह्मांड है, सब षट विभाग, सब षट विभाग सब। तो इसी सेवा के लिए शरीर है। अपने गलती क्या होती है कि शरीर के सेवा के लिए जड़ विभाग को लेते हैं, ये उल्टा काम करते हैं। इस वास्ते फल उल्टा होता है। अब जड़ की सेवा करने से शरीर है संसार की सेवा के लिए, अपने लिए है ही, अपने लिए शरीर नहीं है, शरीर सेवा के लिए। सेवा करने से हमारे इस जड़ता से छोड़ जाता, छुटकारा हो जाता है। सेवा करते सेवा में, सेवा में लगने से जड़ से छुटकारा हो जाता है। जड़ से छुटकारा हो जाता है, ये कर्म योग है। और चेतन में अपनी स्थिति हो जाती है, ये ज्ञान योग है। और परमात्मा के शरण हो जाता है, ये भक्ति योग है। योग अस्त्रियों में आप लोग तीन योग है ये, और दूसरे साधन इसके अंतर्गत है। तो जड़ विभाग है ये सब। जड़ विभाग में दो मुख्य बात है, एक पदार्थ है, एक क्रिया है। जड़ विभाग की है, पदार्थ भी क्रिया भी। पदार्थ और क्रिया से अपना उद्धार नहीं होता है, पदार्थ क्रिया से सेवा होती है। पदार्थों से ही सेवा करो और क्रिया से ही सेवा करो। और फल मत चाहो, आसक्ति मत रखो, ममता मत रखो, सत्य सेवा होती है उसका अभिमान मत करो, उसके फल की साधना मत करो। क्योंकि हमारे है ही नहीं ये चीज, हमारे यहाँ का फल की साथ किस बात की, अभिमान किस बात का, चीज ही संसार की संसारी सेवा में लगा दी। इसका फल होगा त्याग, वो होगा कल्याण, वो होगा हमारा त्याग। कोई इच्छा नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई निराशा नहीं, ऐसा इसे निर्णय बहुत संसार की सेवा कर दो, ये कर्मी हो जाएगा। और आप अलग हो गए हो जब अलग मजबूत ऐसे अपना संबंध नहीं, अपराध हो गया, ये अलग हो जाना है, ये ज्ञान ही हो अपने चेतनता में अपने स्वरूप में सिद्ध रहे। और अलग हो गए फिर ज्ञान ही होंगे, तत्व ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद है भक्ति योग, जहां प्रेम होता प्रेम स्नेह, वो प्रेम समय हो संसार के प्रेम राग आसक्ति कहते हैं, उसे प्रेम ज्ञान में प्रेम कहते हैं। असली प्रेम होता है भगवान में, भगवान में प्रेम जागृत होता है तो कामना नष्ट हो जाती है। कामना भोगों की कामना, संग्रह की कामना, दो कामना ज्यादा रहती है, संग्रह करने के रुपया पैसा इकट्ठा करना और भोग भोगना, फिर दो में दो फंसावट, दुनिया मात्र फंसी दो में, अरे फंसावट ही फंसावट होगी, इसमें लाखों करोड़ों जन्म हो जाएंगे और ये फंसावट है। भोगों को चाहना और रुपये बचाना, संग्रह करना और सब भोगना, जन्म और मरो जन्म मरो अंदर ही आएगा। और ये दूसरों के लिए इस घर अपने बिल्कुल ही इसका मतलब ही संबंध नहीं है, अपना संबंध विच्छेद कर, संबंध विच्छेद कर दिया अलग हो गया। कर्म ज्ञान योग, ज्ञान योग संबंध विच्छेद करने से ज्ञान योग और भगवान का संबंध देने से भक्ति योग, और संबंध विच्छेद ठहर जाए ज्ञान योग, सब भगवान में भक्ति कर दी। भूमि पौध लो आयो खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति था अपराह्यम इतस्तु अन्य प्रकृति बुद्धि में परम जीव भूता मा बहु ये दंडारित जगत जैसे जगता जीव रूपता प्रकृति। और अहंकृत जगत प्रभाव प्रभाव, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रभाव हूँ, स्वयं अभिन्नमत्त उपादान कारण परमात्मा वो सब कारण है। तो मुक्त हो जाना भी ये संसार में ही है, मुक्त होकर के जो भक्त हो जाना है ये प्रेम की प्राप्ति है। प्रेम की प्राप्ति होने पर कामना नष्ट हो जाती, संसार के भोगों की कामना, संग्रह करने की और शुभ हो ये कामना दो दो जबरदस्त कामना है जो संसार को फंसाती है। एक संग्रह करने की चीजें से संग्रह करने, एक भोग भोग ले, संग्रह की रुचि रोज जोर से लगती है तो भोग भी गौण हो जाता है, संग्रह आए थे ना आए लाख हो जाए, दस लाख हो जाए, बीस लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, अरब हो जाए, खर्ब हो जाए, बस संग्रह करते करते देना न स्वभाव भोगे न दूसरे संग्रह करो ये नवनवति चक्र है, निन्यानवे का चक्र है। एक कहानी याद आ गई, एक धनी आदमी थे, बड़ी अमीरी आदमी थे, उसके पास नीचे रहते थे छोटा सा घर, स्त्री पुरुष दो, दोनों ही कमावे रुपया अठाना ले गए, सस्ते का जमाना वो चित्र माल खावे, तो स्त्री और स्त्री आपस में मिली तुम्हारे क्या बनता है, हमारे ये बनता है जो ना कही रोटी सब समझे तुम्हारे क्या बनता है, हमारे माता साग बन गया ज्यादा करे तो पापड़ से मिले कुछ कड़ी करे तो भगवान पर सेक ले करियर सेक ले। तो ये बात शेषण ने सुनी, शेषण ने पूछा शेर से कि बात क्या है, आप इतने पैसे होते हुए हमारे रुख सुख रोटी खाते हैं और ये घी घी और घी मौज से उड़ाते हैं। क्या निंदाण में का चक्र है वो इनके लगा नहीं, निंदाणों का चक्र लग जाए तो उठा पड़े। इन मन बताओ निन्यानवे रुपये लगाओ, निन्यानवे रुपये लगा रुपयों में मोटी बांध करे नोट उठा दे, नोट हटा दिए नोट मेरे सामने पैदा हुए रुपये होते हैं बजारे टन टन टन निन्यानवे गाँव थे नौ दिन आंगन में सब दिन भी खाई भरी हुई उठा तो भारी भारी भीतर लाल गणिया तो बीस ए बीस ए बीस ए बीस ए उन्नीस पांच बीसी पांच बीसी पांच बीसी में चार तो बीसी पांच है उन्नीस पांच बीसी पूरी नहीं ये लोग कमती है। एक रुपये और हो जाए तो बांस बेसी पूरा हो जाए तो क्या बात है भाई, दो चार में कर लेंगे तो दो आने तीन आने बचाए रोटी बनाए रहे बस मिर्चा पीस ले कर बोले पास एक रुपया और पांच विषय हो गया पूरा पांच विषय हो गया अपने खाया ही नहीं पांच विषय हो गया खा अब रोटी बनती है मिर्चा पीस लिया खा खीर बूट दिया सब बनता ऐसा है कि निन्यानवे का चक्र है क्या निन्यानवे चक्र में चले हुए इतना हो जाए इतना और जाए इतना और जाए ये निन्यानवे का चक्र है नव नव चक्र नव नव थी है बस किया जाए कितना रुपया खेत रुपया खर्च हो जाएगा लाख रुपया हो जाए तो अरे मूर्ख आगे मूल मूल खर्च करते हो कुछ पैदा होनी चाहिए मूल में खर्च रहे एक लाख रुपया है पर मूल में खर्च नहीं करना मूल में तो लाख में रहना चाहिए फिर इकट्ठा करो मूल में खर्चो कमाओ खाओ मूल में खर्च करते मूल में खर्च होगा तो मानो महंगा आज तो बड़ी भाई दे नुकसान करते मानो उधार लेकर के जो खर्च हो यूं मालूम हो मूल खर्च मूल तो मूल लोग क्या करोगे तुम भी लगाओगे नौना का चक्र है आज आ रही वो वक में फिर राम राम कर खड़ा पड़े भूल जाए इकट्ठा हो रुपया तो ये बात है भाई जो दस बीस पचास बजे सब हो हजार तो लाख मांगेगी कोटि अरब खरब भजे पृथ्वी पति होने की चाह जाएगी स्वर्ग पता लखो राज करे कृष्णा अधिक अति आग लगेगी सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कम न भगेगी। अब निर्वाह करना है भजन करना है यही लोभ लग जाए भजन का रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना आए, देह हलावा हो रहे होश रही मन माए, मन में रह रही देह हलावा हो रहा, देह तो वर्ष ना हो राम नाम से बोल रहे मन में रह ही रहा। दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना आए, नाम जैसा कीमती है वैसा लिया नहीं मन में ही रह, को दिए पैसा खर्च किया नहीं जमा दादू भजन में, तो भजन का लोभ लग जाए सत्संग का लोभ लग जाए तो जीवन सफल हो जाए महान पवित्र हो जाए, दर्शनों से लोग पवित्र हो जाए ऐसे पवित्र हो जाए मस्ते हो जाए आनंद हो जाए। यह है सब, नहीं तो गुलामी गुलामी रुपया और मिले और मिले और मिले गुलाम भरे भरे भरे भरे और मिले। धनी आदमियों की जितनी इच्छा ना रहती है गरीब बनी रहती है, धनी लाख लाख दो दो लाख का घाटा होता है, धनी की पीढ़ियों में घाटा नहीं होता, धनी गरीब में घाटा वही लाख लाख रुपया तो घाटा वही करोड़ में घटा 3 करोड़ 4 करोड़ घटे। हमारे पास आते ऐसा कहते हैं इतना घटा इतना रुपया बता सको फिर ब्याज दबरता जाए, राम नाम करो भगवान का भजन करो भजन में लग जाओ सज्जनों, अरे लोभ लग जाए भजन का रात दिन सत्संग करनी सब ठीक समझे ठीक समझे पैसों से छुटकारा हो जाता है। लागली लगन मगन हो बैठा गावे संत बिहारी भजन तो राम भजन जगह सुबादे हंसते के चाल चलो मन मेरा जगत कुकरी को भुसवा दे तो राम सिमर जग हसरे मूर मन तो बड़ी अच्छी है भगवान वसमान करे राम राम राम राम राम राम कमाओ सीधे गृहस्थ हो सो कमाओ क्योंकि खाओ पियो छोड़ा सोए ब्याज बाज थोड़ा संग्रह कर लो कुछ बोलो रुपये पीछे मत पढ़ो भाई पीछे पढ़ो राम जी के रात और दिन राम जी ने ना नींद ले आप ना नींद ले लो राम जी को राम जी को तंग कर रहा हूं राम जी बाटी कर तो जीवन सफल हो जाए निर्मल जीवन बन जाने कामे नारे प्यारे जिमें लोभी प्रिय जिमें राम तिम रघुनाथ निरंतर पेला लो मोई राम कामे नारी प्यारे जी में लोभी प्रिय दादो ए भोग संग्रह भोग भोग ना संग्रह तुम रघुनाथ निरंतर निरंतर निरंतर नहीं होता कामे को भी निरंतर सी प्यार नहीं लगती भोग के समय से लगती है भोग के बाद नहीं हो जाती रुपये ऐसे लगते हैं चोर चोर डाकू नहीं होते चोर डाक नहीं होता तो सर पर राम नाम नहीं होता होता ही नहीं हर समय इस वास्ते काम में नारे प्यारे जिम लोभी प्रिय जिमिदा तिमी रघुनाथ निरंतर वो मंत्र पढ़ जाएगा, निरंतर अपने लागू मेरा कामिनार प्यार तो भगवान रूप तुम रघुनाथ निरंतर अपने लागो मई राम रघुनाथ स्वरूप या राम भगवान नाम। नाम में संख्या ज्यादा अवश्य करने 10 रुपया नाम फुटोड़े बड़ा है, एक गड्डी से निकाला नया 2 रुपया रखना है। सुंदर प्यार रूप प्यार है, गिनती प्यार है, सुंदर रूप प्यार बस रूप भोग भोग रूप दो में पसे है तुम रघुनाथ तो निरंतर पहला रूप हो जाओ राम जी प्यारे लगे लगे मुझे राम जी प्यारा तदी संसार की नाम मौज हो गया। भगवान प्यारे लगे पीछे लगे राम राम राम राम राम राम राम राम। एक सज्जन देखा मैंने काम करता था बोला है सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ऐसा मस्त सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मौज सीताराम ऐसा मीठा लगे सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सफल ऐसे राम जी भी चला गया जन्म सफल हो गया मन जन्म सफल अरे अंग्रू जल के अलग ही पड़ा टन टन टन। आज तो लगभग दे तूड़ी रहा है तूड़ लगी हो रहा भूलते कारण प्यारे लगे नोट प्यारे लगे शरीर है ना जड़ विभाग जड़ विभाग जड़ विभाग दूसरों के लिए चेतन विभाग अपने लिए और परम चेतन विभाग परमात्मा अपने लिए बीच में है मन से तत्व ज्ञान ऐसे पहले रुपया प्यारा फिर अपने स्वरूप में पस प्यारा लगे भगवान मौज जाए आनंद जाए एकदम निहाल हो जाए निहाल रात और दिन मगन हो जाए भजन में मौज मजा लगे मोहन राम जी प्यारा हो भगवान के भजन की बात भगवान की चर्चा भजन की चर्चा सत्चर्चा होती है सत्संग होता है और सदाचार होता है सदाचार सत्चर्चार सत्संग सत में संग हो जाए सत कहना है सत नाशवान से नहीं अस सत सत सत सत कहना है सत्संग नाशवान तो नाशवान है उपयोग कर देंगे नाशवान संसार के लिए माखन साधन साधु जी में सात सा जगत बदता है निरंजन मन में साधु अकेला रमता है माखन माखन साधु जी में सात सा जगत बदता है ऐसे भगवान में लग जाओ रात दिन भाई तो जीवन सफल हो जाए मनुष्य शरीर सफल हो जाए नहीं तो खादते मोदते नहीं सुनकर शुकर खर सुनकर उत्तर शुकर शुकर खर तेषा वेषा को विशेष तेषा वेषा को तेषा वेषा वृत्तिर्यसान तादृशी तेषा वेषा को विशेष वृत्तिर्यसान तादृशी भजन में लग जाए भगवान भजन में याद हो जाए याद हो जाए मस्त हो जाए। अरे जिसे कहला की है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई दूजा क्या जाने रे भाई क्या जाने रे क्या जाने बताओ सच्चे लगन लग जा भगवान भगवान लगे प्यारे मीठे लगे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मौज हो जाएगी जीवो जान कंसन खान खोले घट माही रामदास के टोटो नही भीतर से शीतल ज्वर होता है ना भीतर लगता है ऊपर कपड़ा हो तो राउंड खड़ा हो जाएगा गर्म गर्म पानी पिए तो ठीक हो जाएगा क्यों भीतर तो होता है शीत एवं भीतर से माना दस लगे भीतर खंचन खान खुले घटमाएंगे कि रामदास में चोट हो जाए भीतर से आनंद उठे भगवान में लग जाए मस्त संतों के संग में आनंद दर्शन में आनंद चर्चा में आनंद ये बात है भाई भगवान के भजन में आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण